میرے اہل سنت مدلہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس دور میں سنت کے مطابق شادی کیسے ممکن ہے جبکہ موجودہ رسم و رواج کے مطابق اگر شادی نہ کی جائے تو والدین اور رشتے داروں کے ناراض ہوتے ہیں اور گھر میں جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ میرے حقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو ہے نا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں. اب سنتوں کی اقسام ہیں, بہت ساری سنتیں ہیں اور ہر سنت موقعہ نہیں ہے, بہت ساری سنتیں عادیہ بھی ہیں, کئی سنتیں ایسی ہیں کہ اب کچھ کئی سنتیں تو ایسی ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں, ہم ادا نہیں کر سکتے. کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ اب ان کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس پر ادا کریں گے. اگر اس صورت میں کہ اس کے ادا کرنے میں کوئی شدید فتنے کا خوف ہے تو اس کو موقوف رکھا جائے گا. مثال کے طور پہ امامہ شریف جو ہے اس کے پیچھے, یعنی کہ بغیر شملے کا امامہ بھی سنت سے ثابت ہے. شملہ اس کو جو دم ہوتی ہے نا امامہ بھی اس کو شملہ بولتے ہیں, تو بغیر شملے کا امامہ یہ بھی سنت ہے. مگر اس دور میں اگر کوئی بغیر شملے کا امامہ پہنے گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے, اور سنت بولو گے تو بھی مذاق اڑائیں گے, یہ امکان ہے. تو اس لیے لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہے اس میں. ایسے حالات کے جہاں اس کا مذاق اڑانے کا امکان ہو, وہ سلسلہ و حالات ایسے ہوں تو اب اس سنت پر عمل نہ کیا جائے. اور بھی اس کی مثالیں, خیر یہ یاد رکھیے کہ سنت موقعہ جو ہوتی ہے نا اس کے تو ترک پر یہ ہے کہ اساعت کا حکم ہوتا ہے, برا کیا اور اس کو عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. لیکن ایسی سنتیں کہ جن میں کوئی تاکید نہیں ہے تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ عمل کرے تو ثواب ہے, عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. اس کو میں یوں آپ کو مثال دوں کہ جیسے کہ تین انگلیوں سے نوالا کھانا سنت ہے, چار کا بھی ثبوت ہے سنت سے. اب کوئی پانچ انگلی سے کھاتا ہے, اچھی بات تو نہیں ہے, اس کو گنواروں کا طریقہ کہا گیا حدیث شریف میں, لیکن کوئی پانچ انگلی سے کھاتا ہے اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے. اس طرح پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے, پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے, کوئی نہیں پیتا بیٹھ کر, خیر اس کا کھڑے ہو کر پینا اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن اس کو گناہ گار ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا. تو اب یوں شادی کے رسومات پر ہم آ جاتے ہیں. تو اول تو شادی سنت کے مطابق ہوتی کیسے ہے یہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ شادی سنت ہے. حالانکہ شادی بعض صورتوں میں فرض بھی ہوتی ہے, بعض صورتوں میں سنت ہوتی ہے, اور بعض صورتوں میں شادی کرنا حرام ہوتا ہے. جی ہاں, تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو شادی اب سنت کے مطابق کیسے کی جائے, تو بس اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ شادی میں گناہوں سے کیسے بچا جائے. ورنہ یہ کہ وہ اب تو جو عام طور پہ وکیل بن کر آتا ہے نکاح کا, اس میں بھی بڑی غلطیاں آج کل دیکھی جاتی ہیں, اور پھر ایجاب و قبول میں بھی, ایجاب و قبول میں عام طور پہ غلطیاں کم پائی جاتی ہیں لیکن وکالت میں غلطیاں زیادہ پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کف کو تو سمجھانا بڑا دشوار ہے, کف بہت ضروری ہوتا ہے, یعنی جوڑ لڑکی اور لڑکے کا. اب یہ سارے مسائل پیچیدہ, اور ایک نشست میں اس کو سمجھانا یہ بھی ذرا دشوار ہے, اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب, اس میں الحمدللہ کف کے بھی مسائل موجود ہیں کہ شادی میں لڑکی اور لڑکے کا جوڑ, اس میں بعض وہ صورتیں بیان کی گئیں جس سے شادی ہوتی نہیں ہے کف نہ ملتا ہو. تو بہرحال یہ کہ گناہوں سے بچا جائے. رہے خاندانی رسم و رواج نہ کرنے پر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, تو آپ خاندانی رسم و رواج بے شک کریں, لیکن جہاں جہاں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت موجود ہو تو وہاں بریک لگا دیں کہ اب آپ اس حد کو فلانگیں گے, یہ سگنل توڑیں گے تو اگرچہ آپ کے رشتہ دار اور ماں باپ راضی ہو جائیں گے مگر اللہ اور رسول ناراض ہو جائیں گے, اور یہ آپ کے لیے باعث ہلاکت ہوگا. تو ہر وہ رسم و رواج جائز ہے کہ جو شریعت سے نہ ٹکراتے. بے شک نیا رسم و رواج ہو شادی کے, نئے رسم و رواج بہت ہیں ہر قوم کا, ہر برادری کا, ہر خاندان کا الگ الگ الگ الگ الگ رواج ہوتا ہے, ہزار رواج ہوتے ہیں. تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ رواج کہیں شریعت سے ٹکراتا تو نہیں ہے. جو رواج شریعت سے ٹکراتا ہو وہ رد کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر بعض لوگ بارات لے کر جاتے ہیں تو غالباً دیکھا یاد پڑتا ہے کہ وہ نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے ہیں, غالباً سے یاد پڑتا ہے اپنے لڑکپن میں. وہ اب تو دور جو ہے وہ جوں جوں بس وہ ہم زمانے نبوی سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اب نعتیں پڑھتے ہوئے بارات لے جانا واقعی کسی حدیث سے شاید ہم ثابت نہ کر سکیں, لیکن چونکہ یہ رواج جس نے بھی کیا ایک اچھا ہی کام کیا نا, اللہ اور رسول کا ذکر کرنا یہ تو ثواب ہی ثواب ہے الحمدللہ. اچھا بعض لوگ جب بارات لے کر جاتے ہیں, بعض یا ایک تعداد ہے, تو بینڈ باجوں کے ساتھ جاتے ہیں, تو یہاں شریعت بریک لگائے گی کہ بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جائے گی تو یہ کام حرام اور جہنم میں لے جانے والا ہے. کہ موسیقی ہے, میوزک ہے, میوزک الحمدللہ آپ سبھی ہی جانتے ہیں کہ ایک گناہ کا کام ہے, تو بینڈ باجوں کے ساتھ بارات نہ جائے. اچھا بھائی پہلے ہو سکتا ہے پیدل بارات جاتی ہے اور کار میں بارات جاتی ہے, لیکن دولہے کو کار میں بٹھاتے ہیں, اور پہلے کاریں ہوتی ہی نہیں تھی, گھوڑے پر سواری ہوتی تھی, اونٹ پر سواری ہوتی تھی. اب اگر اچھا یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی ایسی روایت نہیں پڑھی میں نے کہ گھوڑے پہ بٹھا کر دولہے کو لے جاتے تھے, ایسا کوئی پڑھا نہیں ہے میں نے. تو اب اگر کوئی کار میں لے جاتا ہے اپنے دولہے کو بٹھا کر, بلکہ گھوڑے پر بھی میں نے دیکھا ہے دولہے دیکھیں, تو گھوڑے پر بھی اگر کوئی لے کر دولہے کو بٹھا کے لے جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, شریعت کی ممانعت اس میں نہیں ہے. گجرے ڈالتے ہیں ہمارے یہاں, شاید اس کا بھی حدیث سے ثبوت نہ ملے, شاید میں نے نہیں پڑھی, تو میں نے نہیں پڑھی اس کا مطلب حدیث میں نہیں, ایسا نہیں کہہ رہا, وہ شاید نہ ملے. تو اب گجرا ڈالتے ہیں, اگر خالص پھولوں کا گجرا تو بھی جائز, گجرا نہیں پہنا تب بھی جائز. اب اسی طرح ہمارے یہاں وہ کھانا پکاتے ہیں, اب پہلے ہو سکتا ہے کھجور روٹی کھلاتے ہوں, جو کی روٹیاں کھلاتے ہوں, اب طرح طرح کی بریانیاں قورمے اور تافتان اور پتہ نہیں کیا کیا الا بلا پکاتے ہیں. شاید ڈاکٹروں کی دعاؤں کا ثمر یہ شادی کے کھانے ہوتے ہیں, شادی کا کھانا کھائے اور پیٹ رگڑتا ہوا ڈاکٹر کے پاس جا کے پہنچ جائے. میڈیکل اسٹور والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے, جو دیسی دواؤں والے چورن ہاضمے کا بیچتے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ ہماری روزی کھلے. تو یہ شادی کی دعوتوں کے کھانے, لیکن اس کو ہم حرام نہیں کہیں گے, ناجائز نہیں کہیں گے. تو یہ جیسے بھی یعنی کہ ہوتے ہیں, یہ آپ مجھ سے زیادہ شاید تجربہ کار ہو, خیر تجربہ کار میں بھی کم نہیں. اب یہ شادی میں اگر کسی نے پانچ سات دس ڈشیں پکا لی تو ناجائز نہیں ہے. ہاں یہاں نیت دیکھی جائے گی, اگر نیت فخر و تفاخر ہے دکھانے کے لیے کسی نے کیا کہ میری خوب یعنی کہ نیک نامی ہوگی, واہ واہ ہوگی, بڑا دلیر آدمی, بڑا سخی آدمی ہے, تو اگر فخر و تفاخر کے لیے اس نے یہ دعوت کا اہتمام کیا تو اب یہ ایسی دعوت کرنا حرام ہے, یہ گناہگار. اور اگر یہ نیت نہیں ہے, اپنی خوشی کے موقع پر اس نے اپنے بچوں کے لیے اپنے بچے یا بچی کی شادی میں اچھا کھانا کھلایا, مرحبا, اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. کہ مسلمان کو کھانا کھلانے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے, مسلمان کو کھانا کھلانا جو ہے وہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے, مغفرت کو واجب کرنے والا عمل. کھانا کھلانا مسلمان کو ایک کار ثواب ہے, اچھی اچھی نیتیں کر لیں. آج گوشت پاک کی شب ولادت ہے, اپنی شادی کے کھانے میں گوشت پاک کا فاتحہ دلا دیا گیا تو ایک پن دو کاج, چلیے غریب نواز کا ہی سال ثواب بھی کر لیتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو بھی مت بھولیں, چاروں خلفائے راشدین کا عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں, مولا مشکل کشا کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب کر لیں, کربلا والوں کا بھی کر لیں, میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں, زندوں کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب کیا جا سکتا ہے, یاد رہے تو سگے مدینہ کا بھی نام لے لیں کہ اس کو بھی ثواب پہنچے, کیا حرج. یہ تو بھائی جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو آپ اگر شادی کا کھانا کریں اور عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت کر لیں تو ان شاء اللہ یہ تبرک بن جائے گا, نیاز ہو جائے گا اور ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ نقارے پہ ڈنڈی ماریں کہ ہم نے اس کا عیسیٰ علیہ ثواب بھی کیا, اس کا بھی عیسیٰ علیہ ثواب کیا. آپ چپ چاپ وہ فاتحہ پڑھ لیں, ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا یا کسی کو اہتمام سے بلانا یہ بھی شرط نہیں, آپ اکیلے ہی فاتحہ پڑھ لیں. جبکہ اس کے مالک ہوں گے آپ کھانے کے تو ثواب پہنچے گا جن جن کو آپ پہنچائیں گے. پر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہم نظر کریں گے, سرکار کے صدقے میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ اکرام اس طرح یہ بھی دیکھ آپ کو سب لکھا لکھایا مل جائے گا. یہ نماز کے احکام دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کردہ کتاب نماز کے احکام, اس میں ایک پورا رسالہ ہے فاتحہ کا طریقہ, اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا سارا طریقہ دیا ہوا ہے آسان لفظوں میں, انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ملے گا اور کام آئے گا. وہ دیکھ لیجیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتا ہے, کوئی مشکل کام نہیں. تو روز روز عیسیٰ علیہ السلام کرنا چاہیے, ہر کام کا عیسیٰ علیہ السلام کرنا چاہیے. میں ابھی تک جو بولا ہوں جو ابھی تک میں بولا ہوں اچھی اچھی باتیں یا اللہ محبوب کے صدقے میں قبول کر کے اس کا ثواب اپنے محبوب کو پہنچا, یہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام. یا اللہ یہ ثواب میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء علیہ السلام کو پہنچا, یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام. صحابہ کرام کو پہنچا, خلفاء راشدین کو پہنچا, کربلا والوں کو پہنچا, میرے میر پیر و مرشد غوث اعظم کو پہنچا, میرے آقا حضرت کو پہنچا, سیدی مرشدی قطب مدینہ کو پہنچا, میرے ماں باپ کو پہنچا. ہم سب جو یہاں جمع ہیں فیضان مدینہ میں, یا اللہ ان کے جو جو عزیز فوت ہوئے ان سب کو پہنچا. یا الہ العالمین جو مسلمان یا موجود ہیں یا نہیں ہیں سب کو پہنچا, ساری امت کو پہنچا, قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے سب کو پہنچا. کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ سب کو ثواب دے دیں گے تو اپنے پاس کیا رہے گا؟ اللہ اللہ, یہ نظام جو ہے نا دنیا کا نظام الٹا ہے, آخرت کا نظام سیدھا ہے. ہم یہ کیسے کہیں کہ وہاں کا نظام الٹا ہے؟ سبحان اللہ, اتنا پیارا مدنی پھول ہے. نظام وہاں کا سیدھا ہے نا. آپ جیسے کسی کو پوچھو کہ بھائی وہ آپ کے گھر میں نماز کس رخ پر پڑھے, تو بعض اوقات یہ کہ کونے کی طرف قبلہ ہوتا ہے نا, تو بولتے وہ ذرا قبلہ ٹیڑھا ہے. تو میں کہتا ہوں قبلہ ٹیڑھا نہیں, تیرا گھر ٹیڑھا ہے, قبلہ تو سیدھا ہی ہے نا الحمدللہ. اسی طرح مطلب یہ کہ وہاں کا نظام, جیسے کہ یہاں پر ترازو کا وزن دار پلڑا جو ہے وہ نیچے کو جھکتا ہے نا, ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, اس میں جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے جھکتا ہے. تو یہ دنیا کا نظام الٹا ہے. قیامت کا نظام یہ ہے کہ جو وزن دار پڑ رہا ہوگا وہ اوپر کو جائے گا. تو محبوب کے کرم سے, محبوب کے دامن کرم سے, وابستگی کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا اوپر جائے گا انشاءاللہ. تو اوپر جانا ہلکا نہیں ہوگا, بھاری ہو جائے گا, تو اس لیے اوپر جائے گا انشاءاللہ. تو یہ تو میں نے اسے خوشتبئی کے لیے بول دیا کہ وہ الٹا اور سیدھا, تو اگر کوئی بول بھی دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ ثواب جو ہے یہ بہت آسان ہے, یعنی اتنا کہ میں نے یا اللہ آج جو جو میں نے نیکیاں کی اس کو اپنے کرم سے قبول کر لے, اس کا ثواب میرے عمل کے لائق نہیں اپنے رحمت کے شاہ شان دے دے. یہ سب بھی الفاظ نہیں آتے, کوئی بات نہیں. یا اللہ میں نے آج جو بھی نیکیاں کی اس کا ثواب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا, یہ ہو گیا عیسیٰ علیہ ثواب. اب اس کے لیے کوئی مطلب دیکھو کوئی آپ کو محنت کرنی نہیں پڑی, کوئی مطلب یہ نہیں کہ پن آیتیں پڑھنا یہ سب اچھی بات ہے, لیکن کوئی شرط نہیں ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے. صرف آپ منہ سے بول دیا کہ یہ جو میں نے مطلب صلی اللہ تعالی علی محمد, یا اللہ اس کا ثواب میری مرحومہ والدہ کو پہنچے عیسیٰ علیہ ثواب. اس درود شریف کا میں نے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا, آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ یار عیسیٰ علیہ ثواب کیسے ہوگا اور کیا ہوگا. عیسیٰ علیہ ثواب کوئی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ. نیت کریں, کوشش کریں, جس چیز سے بند پڑے جب جب یاد آئے تو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے رہا کریں, اپنے ماں باپ کو, اپنے عزیزوں کو, ساری امت کو کریں, اس میں بالکل بخل بھی نہیں کریں. تو یہ ذہن بنانا کہ مطلب یہ کہ ہمارے پاس بچے گا کیا سب کو دے دیں گے, تو آپ کے پاس ہے کتنا کہ آپ نے سب کو دیا؟ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ آخر آپ نے تھوڑی سی نیکیاں کی تو آپ نے اربوں کھربوں مسلمانوں کو ایصال کیا اور آنے والوں کو ایڈوانس میں دے دیا, ان کو بھی پہنچے. تو پتا چلا کہ دنیا کا نظام الٹا, آخرت کا نظام سیدھا. تو جب جو آئے نہیں ابھی ماں باپ کے پیٹ میں ہیں یا باپ کی پیٹھ میں یا پتا نہیں کتنی دور ہیں, ہزار سال کے بعد جو آئیں گے قیامت تک جو ہوں گے, ان کو جب ثواب جو رب پہنچا سکتا ہے تو وہ رب کیا آپ کا ثواب ضائع کر دے گا؟ بلکہ میرے آقا اعلی حضرت نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ انشاءاللہ ہوگا یہ کہ جتنوں کو آپ عیسیٰ علیہ ثواب کریں گے تو ان کی تعداد کے برابر نیکیاں ملیں گی, اور یہ نیکیاں اس نے ملیں گی کہ ان سب کے ساتھ اس نے بھلائی کی. اس بھلائی کی نیکی کے معنی ہی بھلائی ہے, بھلائی کے معنی نیکی. تو اس نیکی اور بھلائی کرنے کی وجہ سے اس کو یہ نیکیاں ملیں گی. تو اس لیے عیسیٰ علیہ ثواب میں سستی کرنا واقعی اپنی غفلت ہی غفلت ہے. تو ابھی آپ بس بول دیں, میں جو بولتا ہوں بول دیں, آج عیسیٰ علیہ ثواب اپنے ہاتھوں ہاتھ کر ڈالتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ, وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. یا اللہ, یا اللہ, آج تک, آج تک میرے پاس, میرے پاس جتنی بھی نیکیاں ہیں, جتنی بھی نیکیاں ہیں, اس کا ثواب, اس کا ثواب اپنے کرم کے شایہ نشان عطا فرما, اپنے کرم کے شایہ نشان عطا فرما, اور یہ ثواب, یہ ثواب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا, پہنچا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام, تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, تمام صحابہ کرام, تمام اہل بیت عظام, تمام اہل بیت عظام, تمام اولیاء کرام, تمام اولیاء کرام, اور جتنے ہمارے عزیز و رشتہ دار, اور جتنے ہمارے عزیز و رشتہ دار فوت ہوئے, فوت ہوئے, زندہ ہے, زندہ ہے, اور قیامت تک آئیں گے, اور قیامت تک آئیں گے, جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے, جتنے مسلمان قیامت تک, سب کو پہنچا, سب کو پہنچا, صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ اس سارے ثواب ہو گیا. اچھا, اس میں جیسے کہ آپ کہیں شادی کی دعوت میں یا کسی بھی دعوت میں گئے ہوں اور سب مل کر ایک ہی طرح کی جیسے غذا ہے, مثلاً سب کو وہ پلاؤ کے تھال دے دیے گئے یا ڈشیں دے دی گئی, اب سب کھا رہے ہیں, اور آپ کو کوئی بولے کہ وہ حاجی عمران کھاؤ یار اور لو نا, ارے بھائی بلال بھائی آپ نے نہیں لیا اور کھاؤ, تو ان دونوں کو میں نے کہا, ان دونوں کو نہیں کہا, ٹھیک ہے, نام لے کر چاروں کھا رہے, تو جن کا نام نہیں لیا ان کو خوشی زیادہ ہوگی نا, جن کا نام نہیں لیا میں نے نہیں ہوگی خوشی زیادہ, تو جن کا نام لیا ان کو خوشی زیادہ ہوگی. یہ سمجھا رہا تھا آپ کو دکھا کر. تو اسی طرح ہم عیسیٰ علیہ ثواب میں جس جس کا نام لیں گے اس کو خوشی زیادہ ہوگی, ثواب تو سب کو برابر برابر ملے گا. جن جن کا نام لیتے چلے جائیں گے, امی کا, ابو کا, دادا کا, نانا کا, نام نہ لیں تو بہرحال اشارہ کہ دادا کو پہنچا, نانا کو پہنچا, میرے مرحوم بیٹے کو پہنچا, میری مرحومہ خالہ کو پہنچا, تو جن جن کا آپ یہ بولتے جائیں گے ان کو ثواب تو وہی ملے گا, لیکن خوشی ہوگی کہ ہمارے اس بچے نے, ہمارے اس عزیز نے ان کو بڑا یاد رکھا. یہ بس یہ اس کو سمجھ لیں. تو جتنا آپ کو آئے اتنا نام لے لیں, دوست پاک کو پہنچا, غریب نواز کو پہنچا, امام اعظم ابو حنیفہ کو پہنچا, اعلیٰ حضرت کو پہنچا, قطب مدینہ کو پہنچا, صدر الشریعہ کو پہنچا, امام غزالی کو پہنچا, جتنے نام آپ سے بن پڑے. اور سستی ہوتی ہے تو جس طرح میں نے مختصر کہا کہ ساری امت کو پہنچا, یہ کہ اس کا سارا بیان امیر سنت کا رسالہ ہے, فاتحہ کا طریقہ, مقتدر المدینہ کی مطبوع کتاب جو نماز کے احکام, اس میں رسالہ موجود ہے, اس میں فاتحہ کا بیان بہت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. میرے یہاں اسلامی بھائی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, سارے نیت کرے انشاءاللہ تعالی اس رسالے کو لیں گے بھی اور اسے پڑھیں گے بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا وہ اسلامی بھائی کا جو تھا کہ اب کیا کریں رسم و رواج کا اور سنت, تو میں نے عرض کیا نا, شادیوں میں مت گناہ نادان کر, خانہ بربادی کا مت سامان کر, سادگی شادی میں ہو سادہ جہیز, جیسے بی بی فاطمہ کا تھا جہیز. اب یہ دوسرے شعر, دوسرے شعر پر تو سبحان اللہ, آپ کہہ لیں آپ کی شادی ہوگی تو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. وہ کیا پتا چلے گا, کیا ہوتا ہے پتا چل جائے گا کہ بی بی فاطمہ والا جہیز ملتا ہے یا آپ قبول کرتے ہیں یا کیا آپ کا اس وقت ذہن ہوتا ہے اللہ کی طرف.